أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجمي مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokki julit yi ñi sétane ci adina yeb ñu ngi yëkëti kaddu di ci jital sante bur yalla diko ñaan mu dolle julli ala qiblatil arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam e ak sahabam ak soxnam ya ak njabotam ga ak mbolé setum ya salatu ak salam bo xamni dana bawaan ba ag ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bolé ñu ci e di ñaan suñu borom itam niiri xéewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri ngeureumam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala dariih sheikhina abul abbas ahmad at-tijani koku nga xamni e sheikh al-haj malik radiyallahu anhu bimu talife terem bobu ñi wax faqihatu tullab daf ko daf ko jox ben presentation bu doy war bu yeme ndax daf ni e sheikh ahmad at-tijani de radiyallahu anhu ndax dafa sante yalla mom cheikh al-haj malik bi mu sante yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam alhamdulillah alladhi ahyana min ba'di ma amatana ahyana xam nga lolou la sante yalla ngi sante bur yalla mi nga xamni moñu dundal gannaaw ba muñu rayé ay jamono gannaaw bi muni ثم الصلاة وسلام الله على النبي المحرم الملاهي جوليك يالا اك سلملم يالا نيك تي يونت يالا محمد ميغا خامني موم موي كي يالا يوني مو ديك حراما ليب لو ديم بو بام تي فاري دالدي جولي تي نيغا خامني نيودي اي واكرم اكي صحابام والآل والصحب ذوي الانفاق مردي ذوي الالحاد والنفاق salatu ak salam bobu na lambale wa keur yonnati bi alayhi salatu salam ak sahabam ñoñu nga xamni ño dépenser sen alal ci yoonu yalla motax sahaba yi di len tekkelek nitu yalla yi sax lolu modi deug deug aynul jahala jëmmi reer deug moy ngay jël sahabatu rasul di len tekkelé ak sahaba ak nitu yalla yi parce que dañu jël sen alal dépenser ko ci yoonu yalla ba pare jël sen bakkan def ci yoonu yalla mom lay wax wal ali was sahbi dhawil infaqi ñi nga xamni ñoy borom ak dépenser sen alal mais ñoo dépenser sen bakkan waye murdi dhawil ilhad wal nifaq sahaba yoy ak wa keur yonnati bi alayhi assalam ñoy ñi nga xamni ñoo doon toke ci ñi nga xamni ñoo doon borom deung ya ak borom weddi ya kon da fay wone ni rek diine ji ñaar yoy moko taxawal naka jek muy moyen financier te ñiko doon joxe ci bobu jamono moy sahaba yi benen bi ci dess moy jël sa bakkan joxe bu ko laaje te ñako doon def ci bobu jamono moy sahaba yi legi nak bimu noppé ci lolu muni salatu ak salam bobu bu mu yam ci ñom yalla na rogolat ba ag ci kep ko xamni yaangi xéñtu jeexitali sahaba yoyu wa man qafal athara katijani danil qutuf inda kulli jani lolu bo déggé touti arab di nga xamni lolu wax ju teunku la ndax ñi dox ci digënté sahaba yi ak cheikh tidiane bari na ci ñu bax ñu taxawal l'islam bari na ci ñu bax ci ñu ñak seen bakkar sax ci l'islam du jeex yalla xam nako naka jek waxna ba tay ni li ciowli bari soufyan kay rek moy ñi nga xamanteni bi ni janib bo mënti dem ci walu wo mëna dem ci walu talif téré duñu ci moromam kenn ñom soufyan kay ci walu da'wa manam wote jeme ci l'islam duñ ci moromam kenn ci walu jihad janibal jihad duñ ci moromam kenn danaka jihad mom sax boy xol da ngay xamni ñiko def ñepp ci l'islam ay soufyan ke lañ motax sidi hajj malik radiyallahu anhu bi mu julle ci yonnati bi alayhi salam ak wa keuram ak sahabam daf ni nak lolu nak ma ngi lay ñaan yow yalla bu mu yam ci ñom rek waye nak na ag ci kep ko xamni ya ngi xéñtu jeexital ya nga xamni mom la fi sahaba yi bayyi sen trace ya sen jangale sen jikko yon yenu xallon ndax il faut que nit ñi xamni yonnati bi alayhi salam mo ubbi babul ittihad mom yonnati bi ci bopam moko ubbi babu litiyar yonent bi moko ubbi li tax moko ubbi moy parce que avant muy dem dafa am ben ndenkané lo xamni daf ko fi bayyi ndenkané li mo don na ngeen japp sama sunna japp sunna ña nga xamanteni bi ni ñom ñoy sama khalifa yu jup ya ña nga xamni kenn ku ci nek da nga yanu maqam limamul mahdi ci sa jamono parce que lolou alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin mahdiin lolou fi alaykum na ngeen japp bi sunnati parce que lolou liko waral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kérok dafa julli ba nopi don waré bi mi waré gaay joy ñom sahaba yi jaqlo tit lolou muju ñu niko yow yenen saware wi ka annaha maw'izatu muwaddi' saware wi dal waré kuy tagola yaronte bi alayhi sallallahu dal di ni den ñu niko fa awsina ya rasulullah kon nak denku ñu ndax khalifa bala dem day denk ak njabotam ba mu ko waxé lolou yaronte bi alayhi sallallahu xolal lim leen denk pourtant alquran mi ngi fi mais yaronte bi alayhi sallallahu ba legi neew leen alaykum bilquran dedet pourtant mom yaronte bi alayhi sallatu wassalam xamna ni même bu fi joge ci zahirit naka jek mom mi ngi fi waye def len ni alaykum bi sunnati mang len di denk sama sunna man yaronte bi alayhi salatu wassalam wa lutax lolu fofu ngay degge ni yonen naka jek bako yalla yonne bakerok bamuy dugg ci bir souf mosu fi wax waxi bopam lumu fi wax waxi yalla fofu ci wax joju ngokoy degge alaykum bi sunnati mang len di denk sama sunna sunna lan lay firi moy yon wi yonent xal ngir leralé ko waxu yalla ahadith nabawiyya yi ñoo firi ayatu qur'aniyya yi motax les mëna wax ci alquran mënuta bari mënuta lér lu moy nit ki dafa xam waxu yonent bi alayhi salam ba paré qurti lolu fek amul mënul wax dara ci wax yalla ji lu wër mënul nek ndax ci yonent bi lañ ko waccé te biñ ko waccé ci mom dañ ko jox en même temps ndigalal mu leralal nuko nun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lol la alquran wax wa anzalna nun yalla ño waccé ilayka ci yow yunus alayhi assalam adh-dhikra li nga xamni modi alquran lutax ñu waccé ko ci yow c'est parce que yow rek ya am aptitude yi yow ya am capacité intellectuelle yi nga xamanteni bi ni ci nga mëna baser wu ngir mëna léralal nit ñi lima waccé ci yow parce que alquran bi mi waccé ci yonent bi du ay kaddu dedet jibril du dik def ko nan qul huwa allah dedet jibril alquran bi buy waccé ci yonent bi alayhi salam lér gi lay waccé ci mom mais pas wax ji dedet motax yonent salam alquran bu done waccé ci mom mu nek ci xal bu jiggi dayo kérok bi suratul maida di waccé ci mom gëlem gëm waron qaswa da nga gis kérok ndax disa yu wax yu gilem gi dafa muju ruk ak gilem nim bare katan dafa muju sukku ñaari o mom dal di ngar ndax disa bu mu yek ci yaramam te li yonen tok ci kawam wax yu gi di wacc moko waral lolou mo lay xamal ni kon sallallahu alayhi wa sallama katan quwwa yi nga xamni mom la ko yalla jox ngir mu meuna tatan ay waxam muy quwwa badaniya ak quwwa ruhiyya yi nga xamni mom la ko yalla jox ak quwwa aqliya yi ko yalla jox katanu xel ak katanu ru ak katanu yaram yi ko yalla jox ngir waxam ji mu meun ñuko leralal lolo tax suñu borom ne ko litu bayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim ngir nga leralal nit ñi la ko wax waxuko julit ñi waxuko yefer yi waxuko ñi nga ñi la bëgg dedet alquran ay waxam da fay leer litu bayyina lin-nasi parce que problème ngëm du mbiru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax pour nit gëm alquran wala wéddi alquran lolu mbiru suñu borom la lolu mbir amrun azali lol tax daf ko ñu litu bayina lin nas ngir nga leralal nit ñi manus dila li nga xamni waccés nako ilayhim ci ñom te li ñu wacc ci ñom modi furqan di mais alquran ci yenen ti bi layam ndax lolu du mbind motax mais nak bude furqan moy li tambale ci lif lam mim zalikal kitabu ba ca min al jinnati wan nas ci ligeyu sahaba yi ndax alquran lif lam mim jekul wacc de alquran iqra mo ñu ko wacc min al jinnati wan nas mujul wacc bude ci laaya al yawma akmaltu lakum dinakum mo mujé wacc bude ci sar iza jaa nasrullahi wal fath mo mujé wacc kon gannaaw bi la nek ligéyu sahaba yi ñu yatt li nga xamanteni bi ni moy alquran ji jël sar yi benn bu ci nek ñu am nes ko tuddé togalé ko bi fi la tambalé bi fi la yam sar sangam nangam la tuddu lolu ligeyep sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in la motax gis nga ñooñu ken du len tekkale ken yalla nak dafa wax ci alquran subhanahu wa ta'ala ni yonent yalla muhammad dama wacce ci yow alquran ngir nga leralal ko nit ñi waye ñoomit gannaaw bi wala alakum yatafakkarun parce que alquran mbolé xam xam yi daf ci dajé c'est la base toutes les connaissances alquran moy nday mbolé xam xam yi lolu mo waral ñoom nit ñi gannaaw bi dinañ ci mëna jël lolu nga xamni moy ay tafakkur moy ay xalaat xalaat yoy nak mo permettre yeen nitu yalla yi mo permettre yeen borom xam xam yi ñu dugg ci alquran dem ci lolu ñu tuddé ilmu tafasir wala alakum yatafakkarun joju mo len jox bobu quwwa waye bu dul won tek lolu ken sañu ko wala andakum yatafakkarun di ci lañ taxaw ñom ngir mëna xalat ci waxi yalla gi jombul yalla li la bëgg wax jombul yalla li la bëgg wax lolu moko indi waye su dul won ci ak lolu wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah alquran waxon nako bu yagg interprétation exact bu wax yalla ken xamuko xana suñu borom tabaaraku wa ta'ala bu de ku melni abdullah ibn abbas nak mom day taxaw fu mu taxaw ni det war rasikhuna fil ilmi joju yalla wax ana minhum man ci ñom la bokk wa ci ñi nga xamni seen tank dafa satax dugg ba jeex tak ci xam xam ñoñu nga xamni ay ben lañ ci xéetu yonnati bi alayhi salam abdullah ibn abbas neewon na man ci la bokk yonnati bi nak kérok ci warem woow xolal sahaba yi biñ ne ko denkuñu xolal lim leen wax alaykum bi sunnati ma ngi leen di denk yoon wi ma xal léralé ko waxi yalla yoon woow nak ñetti mbir moko teunk lima jëf man yonnati alayhi salam mbama wax ko wala ñu def ko ci sama kanam aduma ci ma bayyi non ki ndir rien consent lolu motax yaronata ali sallallahu alaihi wasallam buñuy wax sunna bi ñatt yoy kep la limu wax ma qalahu wala limu jef wama fa'alahu wala li nga xamanteni bi ni saxal nako wama aqarrahu ñatt yi la yonen lumu jef sunna la yonen lumu wax sunna la yonen lumu saxal sunna la legi nak gis nga ñatt yi deglul bu baax dafa gatt parce que yaronata ali sallallahu alaihi wasallam lamu jëf mo gëna yaatu lamu wax ndax lamu wax mënes na ca duggal lu ci bokul genné ca lu ci bok te ku ne xam na ni loolu mëna nek ndax mo andi problème ahadith nabawiyya yi ngay gis ba tax ñu yatt fann gogu ñu wax mastalahul hadith ngir mën ca natté xam xamu hadith bu wir ak bu wirul waye bu dé lamu jëf ñoñu am ñu ko royé ci mom ñoñu am ñu ko royé ci ñom loolu day rogalat motax ku melni Imam Malik suñu sëriñ ngir bi mu diké limu sampé ngiram ñaar la muy amalu ahli almadina ak saddu zara'i motax nitu yalla yi epp doole ci nitu yalla yi bo len xole ci ngiru malik lañuy bok ba ci sidaj malik mi mujju ci jamono bi mu dikke lolou la wax almaghribiyul malikiyul ash'ari samiyul malikil imam ash'ari sid ahmed tijani mi ci kanam tuti inshallah bu ñu def presentation di ngeen deg ni mom ci mazhabu imam malik la bok doone nak talibem ndaysan muqaddamam khalifam bu reub bu mag bobu kemanu jamono gogu di cheikh alhaji umar alfouti waxna ni amna masala yo xamanteni bi cheikh tidiane daf ci wote daf ci woute ak ngiru malik fofu nit ñi dañuy joom di wax ni afamna masala yo xamni cheikh tidiane daf ci woute ak malik deet def len dal waxul ak malik de buñu jaawale malik ak ngiru malik bokul ngiru malik ngir la école la dafa am bari ay professeur yo xamni dañ ci jangale ñu melni l'imam lakhami ñu melni l'imam lashab ñu melni ibnu qasim ñu melni l'imam sahnun ñoñu nga xamanteni bi ni ñom ño tax ñuy wax ngir mi ñoñ lañ tuddé al malikiyun ñoñu bokkuñu ak malik en tant que imam malik danaka da nga nan sax bindul téré waxul muwatta bi ay ahadith nabawiyya la ci ummahatu sitti la bokk juroom ben téré yi gëna wër ci hadith muwatta malik bi ci la bokk ginnaw bukhari ak muslim ci la bok kon da ngay daldi gis ni la cheikh alhaji umar don lay le cheikh tiyan radiyallahu anhu di wax ni al wali al maftuh alayhi la yataqayyad bi madhhab muayyan min al madahib bal yaduru ma al haqq haythu dara wali yalla bu ag ci maqama bobu ñu wax maftuh alayhi moy ko xam dotul gagantiko ci tere dotul gagantiko ci nit waye da fay gagantiko ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mas'ala mu ko jaxal yonen la koy laaj yonen tontu ko te yonen moy ayn al haqq allati tatajalla minha urushul haqaiq kok lu wax deug la ndax wama yantiqu anil hawa yalla waxul wama nataqa anil hawa fi'l bi def ko tasrif ala al mudari' li takarrur al fa'lati wa tajaddudha mudari' li mi signifie inaccompli temps bobu buñ ko conjuguer verbe rawati na ci al qur'an li mi signifie moy ni wax joju non wala jef joju non wala action bobu da fay bamtu tay du taxaw ba yawm al qiyam wama yantiqu musula waqta du wax bu mukk mom yonentibi musula wax te du wax bu mukk kon bay ba legi yonenti mi ngi wax alayhi salatu wassalam anil hawa ci banexu bakanam lolou mo waral nitu yalla yi nga xamni ag nañ ci maqam maftuhun alayhi cheikh umar dafni ñoñu dootu ñu teunku ci ngir rawati na ngir yi ñu ragne lu melni ngiru Malik wala lu melni ngiru l'imam Shafi'i wala lu melni ngiru Ahmad ibn Hanbal imam Ahmad wala lu melni ngiru imam Abu Hanifa radiyallahu anhu ajma'in gis nga ñi may tuddu ni duñu ay borom xam xam rek yam ci nek ay borom xam xam ay nitu yalla yu maga lañu parce que finu ag ci xam xam fofu kufa xassa ag ci xam xam doonu sherif waye kufa xassa ag ci xam xam doon nitu yalla amul wérante sen ngir yoyu lu wër ci l'islam la te yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam sunnam bi def ko nangou ne wouté wuñu ak mom tarfatal ayn deg deg gi nak naka jek du tolo ndax yalla subhanahu wa ta'ala tolole wuko suko defé nak buñu delu ci imam malik bi ma doon wax legi comme yonen lamu jëf wala mu wax ko wala mu saxal ko lolou moy sunnam mais xolal imam malik bi mu diké mom lu mu wax daf ni damay jël sama ngir ma sampé ko ñaar bu ñëk bi moy amalu ahli al-madinati benen bi moy saddu zara'i' amalu ahli al-madina moy lan mom madina la dekk fa la juddoo imam malik yaayam ëmb nako ñaari at bi mu juddoo dafa ëndalé ay bëñ imam malik 32 dans la ëndalé imam malik nekkul nit ku simple comme niko nit ñi jappé ni ima ben borom xam xamu ngir la ni rek bu jang rek yew dedet yonnati bi alayhi salam wax na ci mom wax yo xamanteni bi ni bañ ko ñawé def ko mbubu ñiko sol jotul len bari na ñiko sol mu ëpp len bari na kenn moko mosa sol mu jot ko mu imam malik radiyallahu anhu yenen waxon nañu la taqumu sa'a hatta zahara alimul madina sa'a du taxaw luddul borom xam xam madina bi dafa feñ borom xam xam madina bi xolé wax ji xam nañ ni du kenn ku du imam malik mo don jangale ci rawu yonnati bi alayhi salam te nimu fonké won yonnati bi waxuma ni kenn fonké wuni mais dafa ragneku ci nimu fonké yonnati bi alayhi salam ko xam ni boko dan laaj mas'alam hadith daf nan la mayma ma ñew delu kërëm jappat dindi yere yim solon solat yere bu rafet jël mantu tek ci xéñ parfum ba paré sogla tontu ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam koku xamna yonenti bi koku xamna ci yonenti bi alayhi salam parce que xamna yonenti bi alayhi salam bo xasse ba joom ci ciirem wala nga joom ci haqam yalla xam taala du munul pardonner la lol bu ne amna yalla lu munul lol ci la bok parce que daf ñu ci artu be nopi motax nañu def ndank ci yu mel non yonenti bi alayhi salam joom ci mom erreur gën ko reuy te dafa bari legi nak ci suñu rew mi ñu balma dañuy joom ci yonenti bi alayhi salam lu bare parce que yonenti bi boko xasse bëgg tekkel ak nit comme wala nga jappé ko comme nit ku simple ni parce que alquran waxu ñu lol ci mom motax qul innama ana basharun mithlukum ma yuha ilayya lolou mo indi difference il faut ñu nanguko lolou mbiru suñu borom la amrun ilahi sha allah sobna yalla yonent yalla muhammad lu yalla bindu mo ci gën sobna yalla yonent yalla muhammad sidi ali harradin barad al fasi radiyallahu anhu bi mi def salatu wa salam ci jawahir bi de ngeen limu wax neena yonent bi alayhi salatu wa salam amul ben xewal buy bayiko ci ko wala muy balle ci suuf ludul ni ci mom lay jaar soga aksi ci kumuy ag amulit len luy bayiko ci yalla di ag ci ben jam ludul ni dana jaar ci yonnati bi alayhi salam dogo ag ci jam bobu amul luy bayiko ci jamu yalla di ag ci yalla ludul dina jaar ci yonnati bi alayhi salam kon yonnati bi moy kan koku bu fekke joge na fi yow xel nangou na ni ñun la yonnati bi alayhi salam lepp lu joge ci jam dana jaar ci mom soga yegg ci yalla ñu nga bëgg gëm yow am aqidat ni yonnati joge na fi kon bu fi yonnati joge kon nak ñun li ni jot ku ñu koy jotali xam nga limamul busairi mi xamé dafa xamni ndaysan yonnati bi alayhi salam bu fekenteni bi ni asaman bi ñu am ñun nga xamni ci la wërsekk bi di jaaré ndax yalla moko waxu fi sama rizqukum wama tu'adun asaman ci la yalla jaarale seen wërsekk ak liñ leen deel yépp waaw yalla mo wax lolu ci alquran imam al-busairi muni gis nga asaman bi moy asaman bu ndaw bi ndax yalla lum bind ñaar la asaman bu mag bi nga xamni wërsekk gi deug ci lay jaar modu yonnati yalla muhammad alayhi salam motax gis nga bimu koy tagge lim ko tagge aywa kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya ya sama'an ma tawalatha sama'u ko daf ko xam motax kon nañi def attention ci yonnati alayhi salam limam malik nak daf ni wa madina seeni jëf ñom liñu royé ci sahaba yi royé ko ci yonenti parce que l'imam malik l'imam nafi' moko jangal l'imam nafi' sahaba yi ñoko jangal sahaba yi yonen mo len jangal ni rek la teddi lolou mo waral muni mom ngiram daf ko sosé amalu ahli al-madina manam jëfi wa madina lepp lo xamanteni bi ni gis na wa madina dini jëfi mom ci lolou la déparé pour sos ngiram benen bi ci dess muni nak dini ji ak sunu yonenti wal salam dañ ko wara jappé comme tol bo xamni dess ko wara ñak ñag gi moy lan fim nek ni ci hadith dañ la wax ni la ki joom ci beccagu koor lek na bayyi nonu rek te continuer koram ku lek yalla mo la lek lo bes bobu du ko fay xam nga hadith ñew na ci lool hadith wër bu kenn muttafaqun alayh waye and ak lool yeb bo deme ci ngiru malik xolal li ci malik tek daf ni na japp me bes bobu daf koy fay pourtant malik bi shari' du shari' moy du moy yonal ci diine dumay wax nangam dafa dagan wala nangam dafa haram legui ana lan mo permettre malik mu def lolou lolou en même temps hadith le ndax yonentibi alayhi salam moni jabu yalla bi nga xamanteni bi ni fek na la dagan ci mom mu haramal ko ci bopam ngir baña ag ci li haram neena bala ma recevoir kenn man yalla elek dama ko recevoir te yalla yeureum na jam bobele malik xamna lolou motax gis nga il faut faire beaucoup attention ci borom ngir yi ni motax l'islam bila mazhab lélé dañ ci def ay débat mais lu wara luñu wara xolaat la ndax mënul né ndax ba lan dindul la mon yonen mom ci bopam bamuy dund sahaba yi dañ dan wouté ci seen biir té wouté yo yonnati bi alayhi salam dan ko questioné gis mu né ngeen dégg ñu netali ko ci waji fassé won soxnam niko demal bahin kenn ku ne ci sahaba yi lam wax ba ñu duké yonen daf ko approuver kon naka jek outi ci ay deg te kenn ku ci ne sa deg man ko nga man ko ballo ci alquran naka jek daana am motax kon dañuy ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala niiri xewalam ya ak niiri ngeeramam ya ak niiri barkem ya yalla bu mu deñ diko dotti ci darih cheikh ahmed abul abbas ahmed tijani koku nga xamni mom la sirani malik wax ni wa man qafal athara ak kep ko xamni yaangi xentu jeexital ya moy li fi sahaba yi bayyi ci liggey li fi sahaba yi bayyi ci ay jëf li fi sahaba yi bayyi ci ay jangale ak jangat waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam kep ku koy xentu salatu wassalam mom yalla nay rogalat ba ag ci yow sirani malik ni kat tijani ku melni sayyid ahmed tijani ah pourtant xam na ñeneen ah sirani malik tire yep la jang di lo fokk da nga fokk ni affaire tijani rek la sirani malik jang lolu ko fokk xam nga li xew tire yep la jang lepp tout mais and ak lolu yep daf ni kat tijani ku melni sayyid ahmed tijani ba pare taggu ko taggu reuy ni danil qutuf inda kulli jani kep ko xamni da nga bëgg witt meññefam yalla kër yalla ku fa bëgg am dara baye bo nga baña son demal ci sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ndax moy garab gi nga xamni ay meññantam soxla wul utuk lonk soxla wul yek da ngay taxaw meññanti mi ñew ba ci yow nga dag dem jeexna danil qutuf inda kulli jani lol nak motax radiyallahu anhu yalla ñu ko yalla fayal bu ko defé nak ñi ngi nuyu mbolé ñi ñi sétane ak di ñu déklu di len ndokel te di len ziyara di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li ñi def ni yalla ñu ko yalla nangul te bolo ñu yiwi tabarakallah kérok ñi ngi danelé won ci suñu jawahir bi fasal anhu ahla al-ilmi wal aqli wa man kana za ilmin wa kull dhawi an-nusuki wal hik wal hija mun sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu dal bokoy laaj nang ko laaj boromi xel nang ko laaj boromi xam xam nang ko laaj ko xamni ku takko yalla la ci diko jaamu ci ruham nang ko laaj ko xamni boromum xel la parce que at tanassuk buñ ko waxe moy ibada ruhiyya bokuta ka ibada rek buñ ko waxe limi firi moy ibada badaniyya moy jaamu yalla ak yaram xam nga yannabi sallallahu alayhi wasallam imam al-busairi bu koy tagge alifa nusuka wal ibada wal khalwa tiflan wa hakadha an-nujaba alifa minna mom yannabi alifa taqona mom yannabi alifa nusuka taqona lolou nga xani moy jaamu yalla ci ruham xam nga ru jaamu yalla ak ru mom ku ne xam nako moy wet wetiliko yalla di khalat yalla di tuddu yalla fo tollu itam ngay jang al-qur'an di nafila yoy moy jaamu yalla ak ruh parce que yoy ru lay dundalul yaram waaw yenen tibbi alayhi salam telna tam lolou te bam koy tam neena tiflan boba ay atam baregul mën nga ni kalafagul muni nak boy laaj sayyid ahmed tijani nang ko laaj ku mel non moy ko xamni ku tamal ruham jaamu yalla la ba am leeru yalla am leeru deun am leeru am leeru xel am leeru ru koku boko laaje sayyid ahmed tijani du ci natale parce que day xam moy kan cheikh tijani ku am leeru yalla ding ko xam ko gis xamuko nak wala muy kile rek dafa amul ben leeru suñu borom cheikh tijani moy natukay bi koku amul ben wérante motax bari na ko xamni debbe mën nako weddi wala mu xaw ko baña nangul waye may ko tuti rek waaw may ko tuti rek waaw boko maye tuti mu dem ba ci kanam da nga gis ni dana taxaw waaw te du xam sax num demé ma ngi koy netali fi ci ben way bo xani kéro bok gisé da nga yakar ni ki fenen la bok waaw mi ngi ci lenen mom waye bañu waxtane ba danel daf ma ni man bëgguma cheikh tidiane mo bëgg moma fekk may julli tay bay waji selmal mu feñu ma wax ma la mu may wax wallahi alazim denga pour wax la ni la yoyu te limay wax c'est actuel ki may wax ni sadi nekul ku suñu morom la donc pour wax la ni la sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu naka jek moy murabbi bi motax waxon nako nak ci bir jawahir bi dana leer ni bagn nako ba yow muqaddam bi sax boy maye wirdu da ngay di cheikh tidiane lim lay wax khallu bayni wa bayna talamizi top len sama digeentek talibey yi man ma di sen serigne yen du ngeen sen serigne alors il faut que nit ñi xam ko et puis am bobu pass pass te gëm lolu salir il faut que ñu noppal suñu bop noppal suñu bop moy cheikh tidiane niko affaire bi yow la jeexna nga noppalu nga noppal nit ñi li moy haqqatul amr bi li moy mbir bi pass pass bobu nak dafa xawa yolom legi ñu balma waaw dafa xawa yolom yolom gogu mu yolom nak bokku na ci li tax legi pour meudet am du yomb meudet pour mu am il faut nga nang gem bi sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu buñuy wax affaire ay tariqa ki sahibul amr deug ci mbir mi borom mbir mi deug cheikh tijani la du kenen ak koku kum du mom cheikh tijani la la ca mom sayyid ahmed tijani la radiyallahu anhu luñ koy topé sayyid ahmed tijani la mais pas mom ak koku kum li aqida la bo xamni tijani bu ne da ko wara am li nak buñ ko amé rek mbir mi bax kon nak neena sayyid ahmed tijani bokoy laaj ko borom xel laaj ko borom xam xam laaj ko borom ak jaamu yalla waye bul ko laaj ku xamul bul ko laaj ku jaamuul yalla bul ko laaj ku amulum xel parce que nak boko laaj ya ton sa bop lolou moy wax bi nak mu tek ci nak ni walakin adhkuru laka jumlatan tastahliha udhunu as-sami'i wa tazrifu laha al-uyun bil madami'i وينتفع بها إن شاء الله العاصي والطائع من كلام سمعته منه أو كتبته من خطه أو أخبار في سيره تلقيتها من أصحابه وملازميه وما شاهدته من ذلك وبعضها من خط غيري ولم أكتب شيئا من أحد حتى أتثبت فيه وأتحرى الصدق ممن يحكيه ولكن الظن بهم جميل إذ كل من نقلت عنه أو رويت موسوم بسمة الصلاح فيما رأيت فإنهم أهل سيادة وأهل ديانة وأهل محبة وأهل صيانة كل يقتدى بقوله جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه وممن عرف قدره وقدر محبيه بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه منك mom sidi ali haradim rapidement rek ndax digënté bi waxon na lu ko xawa nuru tuti waye mom naka jek foko fekk rek mi ngi lay lim bëgg def et c'est très important aussi parce que nak wali yalla bu toll ci sidi ahmed tidiane nga tepp tepp bëgg bind ci mom tepp tepp bëgg wax ci mom war nga ko lay tayel nak lu ne war nga ko layile lu ne ndax nak nitu yalla yi ay lay suñu borom lañu motax nak muni walakin li ci nek harfu istidrak la da fay dabatal wax foko fek parce que mais foko deg ci wax rek mais m a i s wa foko deg ci wax da fay dabatal wax je voulais faire ça mais kon amna lu mi dabatal ci lim beug def deng nga motax muni walakin adhkuru waye man de dina tuddu laka deng nga dila ñel dina la tuddal mana dina bind rek ci téré bi jumlatan lo xamni luñu teunk la jumla boko degge moy phrase ci arab mais fi jumla du tekki phrase limi tekki moy absentèse rek lo xamanteni bi ni du nek lu gudd lol waye du nek lu gatt lol moy jumla moy luñu dajale bolé ko deng ko lo xamanteni ni tastahliha udhunu samia nopi ki nga xamni moy deglu dana ko sako neexlu de manam kep ku am jotuk tok deglu ko dana neex ci sa nop sidi ali harazi mo wax lolou ba pare ni wa tadrifu laha al-uyun bil madami' kep ko xamni yit yang ko deglu neena sey beut dana soti ay rongogn ndax limalay bindal ci sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu fofu ngay xamé ni nit yalla yi duñu wax ak yaram yi duñu wax ak xel yi ruhu yi lañuy waxal mu ngi mel la faru khutba juma yi ñi wax rek nit ñi deggu ñu arab do tax ñi war ko def ci wolof mo lay xamal seen ñaaka degg diine khutba da waxul ak yaram yi cheikh tijani neena khutba yi ruhu yi lay waxal du problème di arab ak ñaaka di arab nit fi lay tok ñu jang alquran xamul dara ci li ñuy wax mu jekki ni dara daanu joy bi xalangu lu ko taxa joy ruuhu bi ci lay connecté du ay yaram khutba waxul ak yaram yi motax ci wenen lak woko def mënuta wër il faut ñu comprendre c'est à dire diine ji quintessence bi mu wacce ak originalité bi mu wacce nañ ko bayyi fofu buñ ko génné fofu rek da fay daldi doy war fofu duma fi taxaw way ala kulli hal nañ ci bayyi xel denga mu daldi ni wa tazrifu laha al-uyun bil madami' muni gis nga lima lay netali ci sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu lako bindal walay dana nek lu yeme lo xamni beuti dancha soté dancha bas basé joy cha wa yantafi'u biha insha Allah al-'asi wat-ta'i' ta neena li ci gëna yéeme baat bu ma amal solo muy wayantafi'u biha dana jariño ca téré bi ak lama cey bind dana ca jariño insha Allah bu soobe Yalla al asi ki nga xamantene bi ni moy ki jadd Yalla ki moy Yalla waye wa ta'a ak ki top Yalla jawarul maani même bu diggul arab xamoo dara ci li ñi wax nga kay ubbi ko ni di feuyete page ni diko xol bu yagge nga xam ci dara sadi gps bi mi mu dama ni jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd abi al abbas tijani radiyallahu anhu bo xeye deggo dara ci arab nga kay diko feuyete ni diko xol même bo ci xamul dara bu yagge nga xam ci dara koko amul werante wa ku weddi essayel wa jawahir jangat ñak jang mo ci yam bu degul dara ci arab boy kay bis bu nek diko ubbi diko xol lool rek fatu la parce que lele nga deg sax magni dañ ko daan wax jawahirul maani ku koy fanano do ñak defense lool deg la di téré bi rek nga am ko rek bay ko sa bir nek lele nga ubbi ko ni xol ko fomp ko tek même bo ci xamul dara c'est-à-dire bu kenn yakane li ñuy wax ni c'est hyperbolique wala c'est exagéré dedet lu ñu xam la ñuy wax wa parce que tak nak li bis bu ne mo wax ni laysa man ra'a ka man sami'a wa la yunabbi'uka mithlu khabir ki gis ak ki deg ak ñu netali ku ne xam na ni emul motax sidi ali muni tire bi denañ ci bind lo xamanteni bi ni ki moy yalla dana ko jariño waye ki top yalla dana ko jariño walay wax na deug walay wax na deug cheikh tidiane ci ki moy yalla la ay ki jadd yalla ah lool motax ñu tudde ko abul abbas di ki lank ni duma dem aljanna cheikh tidiane niko di nga dem lool nak fi ne boko waxe am ñu ni cheikh tidiane momul aljanna kan mo wax momum aljanna ba li ñu ko cheikh tidiane mom aljanna di cheikh tidiane souf si sax fi mom fi dara waxuma la aljanna fi keur yalla aljanna keur yalla safara keur yalla waye bu ko yalla momale nak lu ci nit man yow keur gi nga deug sax mom boko di dess la ko momale rek mu malak ak tamlik bokul li nga mom ak liñ la momale bokul fi nit momu fi lu moy la mu jëf bu jexé jexna li ci dess lepp alali sunu borom la te yak la nga jëf sax yalla len bolé bind kon ndax ya ko mom sax motax muni ki jadd yalla di moy yalla dana def ci téré bi lo xamni dana ko jariño waye ki top yalla yit dana def ci téré bi lo xamni dana ko jariño motax ma ni la cheikh tidiane ci ki jadd yalla xana xamu ci koku la gëna ay ah way gis lo agresseur bu mag bobu nekkon face wallahi ndaysan ken xamul lol lan la waw waw kérok bako cheikh tidiane bindé lettre am ba xéti arab yoy ken xamul lan la mo da lélé sama ben xarit bu xorom lol lay wax bako xamul non lol nak arab pays la wana deug ñoñu sen arab yi du arab yi ñi jang fi rek way rek maful deug mubtada ak khabar de bokul arab yi day saf day am tiafka bokul ah da ngay xol boy jang salatul fatih wala boy jang jawratul kamal deug da ngay xamni arab yi ngay jang arab yi sax bu leen ko joxon pour ñu tafsir ko dañu am problème motax nak kon ñi ci yalla boole dañu wara am fayda ta bolo ta nek ben te xamni ñom ñep ñoo bokku yalla bokku yonen bokku sidi ahmad tidiane li moy deug hada huwa al haqq muni nak tere bi man c'est à dire wax yi sidi ali dafa yeme parce que ni mi terele baati pourquoi ñeeku le tuddu at ta'i ki top yalla way xol dafa ñeeku tuddu al asi ki moy yalla dana ko jariño sogu tuddu ki top yalla effectivement naka jek wax yi ben la xolal cheikh al hadji malik radiyallahu anhu bimi wax wa rahmatullahi kullal khalqi qad wasi'at lulum wax min fajirin soga wax wa muti'in zahidin bari naka jek serigne bi yefi du jadd xana nit ki modul xam daf ni wa rahmatullahi yermane yalla gide qad wasi'at waxul xajona de waye epuna sax nak faf kullal khalq li yalla bind yermane yalla xajul ci ñom dedit yeurmande yalla bu duggé ci ñom li yalla bind ci ay mindafon yépp danañ ca lap té du té yeurmande yalla jay dess belew lewi dem mom la nan wa rahmatullahi yeurmande yalla qad wasi'at qajona qad wasi'at upp na kullal khalq mbolé mindé fi yalla yi min fajirin xolal muni mo xamu katchor la ab katchor yeurmande yalla xajonako wa muti'in ki top yalla yermane yalla xajonoko zahidin ki deddu adina yermane yalla xajonoko bari ku baxit yermane yalla xajonoko malako wax waw motax gis nga sidali bi mi wax kim jeuk tuddu moy wayantafi'u biha insha Allah al-'asi wat-ta'i'a tere bi de bu sobe yalla danañ ci def lo xamne danañ ci bind danañ ci netali lu nga xamé ni ki moy yalla danako jariño waye ki top yalla danako jariño mais nak gis nga dama len di wax ben affaire aussi il faut que les choses soient claires gis nga ki top yalla danako jariño ki moy yalla danako jariño lol dépendrul ci bind mi de ci Seyd Ahmed Tidiane la dépendre malen koy wax kérok de len tariqatu tijani jëmna cheikh tijani moy ruh bi fimni siratul fadi bi limi for for for ak li doole ji bari bari bari bari bari bari bari bala nga wara xamni Seyd Ahmed Tidiane moy ruh bi nga genn cheikh tijani tek fe jël siratul fadi tek fe bokku sikar ba pare ni dina ci am li ñi nga xamanteni bi ni ñom dañoo gëm Seyd Ahmed Tidiane lañ ci am dina ko ci am ndaw nga sonta do ko ci am ndaw nga sonta do ko ci am ci bir jawahir bi mom waxnako de Seyd Ahmed Tidiane biñ ko ne waw salatul fatih doole ji ni mu bare waw lolu mom nu mu deme ak kan lañ ko wara sante Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci modestie ak humilité mu dal leni deug deug neexul ba neexul waye min ajli su ngeen ko amé ngeeneli salatul fatih ak doole ji ci nek ak garantie deug deug man ma tax ngeen am ko kon kay nga xamni Seyd Tidiane moy ruhu bi koku bu la ci kenn nak de waaw kay tariqa bi non la de muno genn fi jël lawra di tekne jël cheikh tidiane tekne de du dem mup day duggu wala du bax cheikh tidiane non la mbiram non la bu bokke mu dox bu bokul du dox yalla xamnako waaw la amul werante bo bindé ahmed tidiane boko bindé boko wagné 548 la ñun liñu fi bayyi moy lamdat yi muy medet yi bo bindé sirru medadin secret bi nek ci teub yi sirru 500 la medet 48 la 548 la moy ahmed tidiane mom la te yow ci lawrat yi ngay jaaré pour am medet bi te ki koy def moy sidi ahmed tidiane motax mëno leen tékkalé mëno leen tékkalé deng motax mu daljini dana ci def lo xamni wa yantafi'u biha insha Allah al-'asi wat-ta'i' ki mo yalla dana ko jariño ki top yalla dana waye nak min kalamin mu tukki ci wax jo xamni du sama ay wax man Ali Haradim dedet waye dafa nek wax jo xamni sami'tuhu minhu dama ko deg ci Seyd Ahmed Tidiane ndax Cheikhou Tidiane fo ngeen xamni jawahir bi lepp lu mu ci wax yonen alayhi salam moko ni fa kullu ma qultahu fa ana qultuhu lepp lo wax ci jawahir bi man Seyd Ahmed Tidiane man yonen tibbi alayhi salam mako wax li bo deme ci ashurbus safi min al-karam al-kafi bu sidda hasan al-baqili wax janga fa mun yonent bi moko wax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moniko lepp lo wax ci jawahir mako wax man yonent bi alayhi salam lol nak amnu ñuko munu la deg mais nak bon c'est leur problème parce que tam ñun nous sommes pas là pour di lay ak nek fi nan non non li ni la deme motax lele sax damay xawa am jafé jafé ak xawa ñaka d'accord ak ñenn ñi ci ñuy tok di tok ak ñeneen ñu gëmul tariqa bi ba paré bëgg ci débat bëgg leen ko gëmlu mais yow dang ko mëna gëmlu boko andiron alfa hujjatin tinni lay du tax mu gem ko parce que problème bi du mom du yaw cheikh tidiane la bu nango mu bokku ci tariqam dana ci bokku fa kam unasin tamannaw bi suluki de nga seigne babakar waxnako neena bari na aw nit wo xamni mebeton nañ beggon nañ sobu ci yoonu tidiane fek bobu ma qada man qala wattin yalla mi wax ci alquran wattini wadhaytun yalla dogalul lolou yalla atewul lolou motax sidaj maj def ko dan wax innal wusula ukhayya amna riwaya bu indi innad dukhula ukhayya fi tariqatina fa bil mashiati la fi kad jismani mu dal dini dug wala yegg ci suñu tariqa bi neena lolou du choona yaram de choobare yalla la du choona yaram choobare yalla la jaamu yalla gu metti taxul nga nek tidiane dedet choobare yalla la xolal Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa joju nga xamé ni ku ne xamna lamu nekkon ciëb debem doon agresseur bu daan taxaw ci mbedd daan dogalé nit ñi di len jaay dool di nangu seen alal te agresseur ci sharia dañ ni buñ ko jappé dañ ko wara ray diine loolu la wax sharia daf ni agresseur buñ ko jappé dañ ko wara ray ray waxuma yar waxuma tit ray Cheikh Tidiane radiyallahu anhu lettre la ko bind waji bimu jotté lettre bi kedd gi dafa muju xotteku ndax ay rongañ tasaro ci ay loxom mu dem lacc Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bimu dikké fi nafsil yawm wa fi hadhihi al jalsa Seyd Ahmed Tidiane dako jox wirdu Tidiane soup ko ci yalla mu yegg ci yalla ci tang tang bi mu jox ko lijaza jox ko ndigalal mu yar ay nit ci walu yalla koku nak bala nga ko diingat wala nga bala wala nga ngay wax ci mom quoi que ce soit demal ba tolok mom fogna boko jegeñe waxuma nga tolok mom lenen ngay tal wa lenen ngay tal tax budé ci ñun suñu rew mi ñu nek wax deug yalla pour guéné fi ku melni serigne babakir si radiyallahu anhu buñ waxanté deug te yalla tax ndaw mu jafé te boko tuddé cheikh tidiane adinam tukki ci tang tang bi adinam tukki sirad malik bi mu ñëkke deug turu sirad ahmed tidiane lire ko ci téré dafa daanu fi mu togon ba ndigg li di metti cheikh tidiane doole je bari mbokk yi ñiko xamulay wax motax nañu gor gorlu motax neena limay bind ci téré bi bu du samay wax de min kalamin sami'tuhu minhu ay wax la yo xamni ci mom sirad ahmed tidiane la ko degg aw katabtuhu min khatihi wala ma bind ko jele ko ci lo xamni am bindam la woon mom mais nak du won luñu dagalé def ko téré dédét ay xat la rek yo xamni dañ ko bindon ni té lepp di ay xatam mom Seydou Ahmed Tidiane ma jël ko dajalé ko wa kay de nga aw akhbarin fi siyarihi talaqaytuha min ashabihi wala bok mu nek ay xibar yo xamni ay solo ay information yo xamanteni bi ni c'est des informations fiables et palpables yo xam dama ko jëli ci ay andando mom Seydou Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa muladimihi ak ñoo nga xam dañoo takkoon ak mom ku melni Seydou Mohamedul Mushiri mais koku kuñu la ni fukki atak ñaar mi ngi jité julli Seyd Ahmed Tidiane te koku fitwi dafa reeyon ci xam xam na ngeen gal koku du ko tuddi de Seyd Mohamedul Mushiri fitwi dafa reey ci xam xam men mom gannaaw jawairul maani mo fi am fitu talif tere buñu tuddi ifadatu tijani bima laysa fi jawairil maani lolou koku ñi may wax fi da ngeen ko deg ifadatu tijani bima laysa fi jawairil maani tere la dañ ko molu rek man am na tere bi di wonne ni jawairul maani nak bu len fogg ni li wax ji bari bari lepp newu ci amna lenen lu joge ci sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu lu nefenen wa xam nga motax yef yi okay top ba ci yagg da ngay def rek li alaaji di wax as lele muni oustaz ma damay doylo dara effectivement ni da ngay doylo dara rek da noppalu waye lepp boko beugé amasser ragal na dana muju saf xorom waye nak sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mbok yi mo tollu nonu de nga mu daldi yit ni kon na nga xamni lepp lo xamni def na ko ci téré bi soit day wax juma déggé ci mom moy kon dama ko netali wala muy lo xamni lu mu bindon la mom sayyid ahmed tidiane ci loxo bopam kon moy dama ko dajalé wala muy xibar bo xamni ci jaar jaaram la bok ma jëlé ko talaqaytuha ma jëlé xibar bi min ashabihi wa muladimihi ci ñaron and ak mom mba ci ñaron takko ak mom tayit muni wama shahadtuhu min dhalik wa ba'daha min khatt ghayri wama ak lo xamni shahadtuhu man sidi ali fekke nako ken netali wumako bi zalika ci lol mana amna lo xamni bind nako nak waye lola jele wumako ci am bindam degumako waye mako fekke man te xam nga sidi ali haradi ku yeme la dafa takok sidi ahmed tidiane ak yu bari lol kon kokul dana fekke lu bari lol donte moko ñëk gene adina nak wax deug yalla de nga mu daldi ci tek nak ni wa ba'daha min khatt ghayri amna itam lenn ci téré bi lo xamni du dafa joggé ci mbindum sayyid ahmed tidiane wala ci sama khatt man waye dafa joggé ci lo xamni keneen moko bind waye bañu ko vérifier xamnañ ni li mu wax ci sayyid ahmed tidiane deug la ma jël ko bolé ko ci waye koku nak da fay fekk mu nek talib sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu donte téré bi amna bari na ay xam xam yu mu ci indi bari na ay wax yu mu ci netali yo xamni ñako wax duñu sax ay tidiane fofu sad lool aussi fokk tu xam ko ki lambi xam xam la jair mani lambi xam xam la ku amul ngembulu deugar fanni leerul ci sa bop bu ci dugg di wax defal comme ni ma def rek yam ci piri bat yi waaw lool rek mo gëna mo adet mo gëndi waye lélé ma dégg ay nit ci internet bi wallahi gëmuñu Seyd Ahmed Tidiane wa mi gëmoko doko ba waye dedet nga jël jawahir bi nan Cheikh Tidiane néna fi nangam waaw néna fi Tidiane dal ñom tam lélé dama leen di xaw sadid nañu bayyi di débattre ak ñoñu té léral li Cheikh Tidiane wax doyna faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur ku bëgg neew dem ku mu neex nga wéddi amu problème gis nga li Sidi Hadj Malik doon wax nan laqad rufi'at rayat uslub shaykhina faman sha'a falyumin waman sha'a ankara rufi'at yekitifna rayat uslub shaykhina yoonu Seyd Ahmed Tidiane drapeau ya nga xamanteni bi ni mo ca nek di ferferi néna yëkëti nañ ko jeexna fa man sha ku mu neex fal yu min gëmal wa man sha ku mu neex ankara weddil ba ëlëk ci kanam yalla su baba di nga xam lu ko gëm ko doon jariñ waaw waaw amul wéranté deng mu daldi wax nak ni walam aktub shay'an min ahadin hatta atathabbata fihi wa ataharra sidqa mimman yahkihi téré bi néna amul lenn lo xamni bind na ko ci ludul ni avant makoy bind wirlu nako ba nopi te ñamako jele ci ñoom sudul luma fekke man ñamako jele ci ñoom dadi ño xamanteni bi ni woor na ma ni lañuy wax deug la te set nako lañ beut ko chambar ko ba mu woor ma ni lañuy wax Seyd Ahmed Tidiane lool deug la wa me kula wax li di waliyu yalla mu woor la ni al waliy la yakdib waliyu yalla du fen ki bu la waxe li wax deug yalla war nga def ndank ci téré bi deug deug nak te ki li dugagul sax ci téré bi lol la wax walam aktub shay'an binduma dara min ahadin jele ko ci ken hatta atathabata fi lulul dana ca taxaw lijeentiko topato ko ba xam wax ji fan la jëm ndax werna werul wa ataharra sidqa mimman yahkihi ba pare ma dem topato kiko netali mom ci bopam ndax limi wax nam ko waxe non la amé wala dit motax mi ngi ñi jangal ni information bala ko nit di divulguer bala ko nit di tasare warna ko topato lijeenti ko leñ beut ko ba nopi sog ko transmettre nit ñi waye teub di wax ni te li ngay wax yow ci sa bop yaangi wax nan il paraît que wala on dirait mais lolu journaliste waru ko def dedet il paraît que luy lolu waxal lu leer nangam mo xew bu leerul ci sa bop nga bañ ko wax tu n'es pas obligé mais il paraît que dafa melni luy dafa melni na melni wala meluni lolu moy deug sidi ali lolu lañ bëgg jangal fi wa ataharra sidqa mimman yahkihi amul dara lo xamni dina ko def ci téré bi lulul dina lijeenti ci kamu jugge kan la ka koy netali ndax wax ji mën nañ ci roy deug wala deet suñ ci mën ta roy deug rek ma ber ko ne deug ba pare it daldi ni waye nak li ci gëna yéme moy ñoñu nga xamni ñom lay jëlé ci ñom walakin dhann bihim jamil walakin dhann bihim jamil sama njort ñom dafa rafet teysan wana deug ab julit dafa wara am jott lu rafet ci mbokum julitam Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bo demé ci téré bobu nga xamni Cheikh Abubakar Bonsa waliyu yalla bo khalifatul min khulafa'i Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi dekkon fi Gambi genn adina bur yalla yeureum ko wa Cheikh Abubakar Bonsa mi ngi newon fi Gambi khalifatul min khulafa'i Cheikh Ahmed Tidiane ci khalifa Cheikh Tidiane yi la bokkon mom mo liggey téré bobu nga xamanteni bi ni dajale na ci lawra tariqa bi yu bare bare bare sax ak yo xamni dañ ko daan neubuyu ci bari mom moko fegal wa mom ku yeme won la gis nga dafa wax ci genu téré ba moy miftahu sa'adati al-abadiyya dafa wax muni Seyd Ahmed Tidiane dafa dan wax muni gis nga ñaari jikko yi kulib julit war nako moytu waxul ay waxul talib Tidiane ak yow ab julit war nako moytu ci ñeek moy su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi ibadillah ñaaw njortu ci yalla ak ñaaw njortu ci jaamu yalla yi jaamu yalla bu ne war na moytu lolu lolu mo waral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ko ci hadithul qudsi xam nga waxon na ni ana inda dhanni abdi ana inda dhanni abdi man de yalla mangi fa sama njortub jam ci man manam jam bi lumu njort ci man rek lol la lay defal mom la olof di wax bur yalla fa nga xeteñ fa la lay daggal xam ngeen xeteñ lol di alaaji xamuko olof bobu xeteñ xam nga fi nek ni tay buñu natone ak boom kalal ko ni ñu dik ñu la xéteñal moy xolal fo tek sa loxo nga rëdd ko ci ni ya son taala nak mbiri non la ku ci ne rek fa nga ni fi la bëgg rek fofu la lay dagal mu gatt mu guddu yépp ça dépend ci yow rek la aju lool moy ana inda dhanni abdi motax cheikh tidiane daf dan wax muni ñaari jikko yi da fay galankor nit ci yalla moy ñaaw ndortu ci yalla ak ñaaw ndortu ci jami yalla yi lool mo wara sidi ali haradin dalni walakin dhann bihim jamil waye nak sama ndortu ci ñom rafetna id kullu man naqaltu anhu kep ko xamni tukhalena wax ci yow wala ma tukhale information ci yow aw rawaitu wala ma solo wax ci yow maana ma degge ko ci yow koko koke de mawsumun bisimati salah neena kuñu mandar galla ci jikkoy mbax ak jikkoy defar ak jikko ju yewen fi ma raaitu ci la nga xamni gis nako allahu akbar ki de manuna wax deug yalla bu la nexe yow gannaaw bi ngani sidi ali de amna ci kumu jele nangam netaliko jawil maani bi te koku dañ ko jam yow ya ko jam yow yow ya ko jam yow mais sidi ali mom neena man jamumako ndax mawsumun bisimati salah kep ko xamni neena nangam bi ci mom la ko jeli def ko ci jawairul maani koku e nga xamni kuñu melal la ci jikkoy mbax kuñu melal la ci jikkoy yewen moy nit ku defaru ci yalla as-salah lolay firi defaru nak lu jafé la mbok yi lélé nga dégg ko wax diw dé ku defaru la defaru kay defaru yombul dé ak jafé subhanallahi alazim nit bu xasse defaru jeexna soxla bul muy wax dafa defaru boko xolé sax xam dafa defaru ndax xam nga li lay ñëk frappé ci mom moy day nekk nit yalla ma yalla bal day nekk ku unique xam nga yalla dafa unique qul wallahu ahad moy unique yalla dafa unique waaw yalla dafa unique moral bu yalla nekk ci yow da ngay nekk ku unique wala wax li da ngay nekk amul yorante da ngay nekk exception par force parce que nak chaque substance a ses caractéristiques ta yalla subhanahu wa ta'ala bu fekkon substance la likoy caractériser moy dafa nekk ku unique qul huwallahu ahad motax gis nga bu nekk ci nit soxlawul ñuy lam lamé ka laté ki amna yalla ak amul yalla kon amuko waaw ko defé kon tabarakallah mbok yi e ñi ngi leen di fatali itam ni jawahirul maani bi mi ngi ci internet bi waye itam pour mu gëna yomb ci yeen rek bu ngeen démé ci youtube bi mi ngi am nañ fa ben daara jo xamni ñu ko tuddé serigne ahmed fall chaîne la bu ko defé ñu ci am di ci abonné wu parce que tam dinaay tax jot ko di gëna yomb waaw benen bi ci dess am nañ itam page Facebook kazalika même waxtaan yi ñofa nek am nañ itam chaîne Telegram yépp même waxtaan yi ñofa nek pour mu gëna yomb bu ko défé ñuy am di abonné wu parce que itam dina permettre buñu ko dugalé rek ñu mën ko jot du jar ñu diko jeex inshallah taala bu ko défé sidi ali haradi mbokk yi limu wax dafa lèr daf ni fi ma ra'aytu koke may jele ci mom xibar diko netali luma gis ci mom la motax mañ la ku bax la benen bi ci dess fa innahum ahlu siyada neena ñoñu may jele ci ñom ay boromi ciang lañu manam ay nit lañu yo xamni ay sang lañ xam nga nak batu sang boko degge moy ko xamni dafa tim nit ci jikko ju rafet parce que batu sada lolay firi as siyada moy ku tim nit ñi ci jikko ju rafet ba gis yeen sallam ñukoy wax allahumma salli ala sayyidina parce que mo tim ñepp ci jikko ju rafet wa innaka la ala khuluqin azim lolu moy siyada motax yombul de lele nga deg ñu nan diw sang bi legi ah waaw bon ça dépend parce que berina ku ni wowe sang ni bon xayna dañ la ko wowe mais au vrai sens du terme yombul parce que tim nit ñi ci jikko mom lolu dafa xawa jafé ndax mbiru yalla lay doon légui ci jamono ji ñu nek wa limay wax xamna ko wa sama ben serigne daf mako mësa wax fekk maniko téngu ma dimbali ci walu yalla man dama soxla murabbi mënuma boko gisé nga ñew nga jël sa ndiyaay nga and ak mom ñu dem mu dimbali ñu wallahi té kat man ko yaakar ci walu yalla muni mahamid non la may wowe boko gisé nga ñew nga japp ci son loon di jaay ñu and mu dimbali ñu maniko ah munu ma dama lay wax ben affaire fim nek ni dimbalante fi ne dimbalante diganté bi né ba paré tégal ma ci ni ma fim nek nak dox ba gis shaykhan murabbiyan wasilan muwassilan muraqiyan illahi ta'ala maniko munima sara bayda nuqin wa luqta lam tunshidi dafni dox ba gis ko xamni kuñu yar ci yalla la ba mu yor danaka jikko yalla dox ba gis ko xamanteni bi ni ku yegg ci yalla la ba pare meuna yeggale nit ci yalla muni dox ba gis ku mel nonu muni dafa melni li arab yi wax nan bayda anuq xam nga anuq picc la mo xamanteni bi ni fami nen c'est-à-dire yow bala nga fa ag sa dundu jeex ndax sori gum sori te li ci gëna yéme amna sax ñu riwaye ni bu ko nené bala ko tuten sa yu genn amna ñangor mu ko fay xaar ba kéro muy ñew koku noy def ba am nen bi muni nak gis nga fim nekk ni gis ku mel nonu ku yegg yalla di yeggale yalla yaru ci yalla meuna yar nit ci yalla nena dafa muju melni nenup anuq am ñu ni dedet anuq picc la mo xamanteni bi ni dafa am ben yonen bu yalla mësu yoni ci jamono picc momu bi yonen bi wote ci walu yalla momit mu xey am ci nit ñi nga xamni ño doon wuy ci yonent bobu am ci kumu fadde bam ko fadde nak lolu xawa metti yonent ba yalla sun yonent bobu daldi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala picc momu baña exister ci adina tax yalla daldi rafal xetu picc momu amatul ci kaw suuf lolu mo waral ko wa picc mu amatul fo jeleb nenam fan ngay jeleb nenam picc mu amatul mom la sidaj malik di wax ci khilasu dhahab bi جاءوا إلى عمه جيماً ليخذله من يبغي بيضاء نوق عاقلاً يلمي مني ومكة نيونا نيتيون تي أبو طالب دي كلام ينتبه عليه الصلاة والسلام نانكو إن ابنك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وضلل أباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه صدوم دي أنت الله محمد منين نيون أي دفلان يدون أي نيت سنو خيلي دفدس nena suñu bayyi dañu sanku nena liñu jaamu tiaxan la doxal suñu dig ak mom ba dañ dal ci kawam ndax ñun ak yow ño bok liñu gëm muy lat ak uzza faradahum abu talib raddan jamilan fansarafu abu talib tontu len rek tontu bu rafet ñu dal di dem ñom itam waye gis nga li gën yeme sidaj mayr limu teje bayit mu ni ñom ñi ngi wut yonent bi ñi ngi wut fuñ ko jaar te xamu ñu duñu am fuñ ko jaar ila yawmil qiyamati ndax man yabgha bayda anuqin kep kuy wut nenu anok picc mu amatul fumi nene bang koy am muni aqilan ta andakum khel yulami yeddes la walay waxna deug yenen bu fekke da nga bëgg way mbok yi dafa am lol munul nek koku du moromam kenn wallahi alazim sallallahu alayhi wa sallam deeng kon nak lol rek mo ci nek sama ndijay joju lol la ma waxon kérok wa nena dafa nek nenu anuq wa dox ba gis ku yegg yalla meuna yeggale ci yalla neena jafena ba pare it nima wa luqta lam tunshad dafa nek lo xamni am por la am por moy lu nit wadal nit for ko te bam ko foré jeptani wuko manam ñiko am fim nek ni dañ ko denc ci seeni deug ci patak mom duñu wax lu ci jëm bo ñewé sax ñun la déd say mag yow ñoy am may jaba tané nangam xam nga amna fi ci salum ben xalel yalla am lu mu ko won ci ginu goor mu xey rek dal di dem fu goor gi daw dal di dik ni ko dama bëgg nga dimbali ma ci walu yalla goor gi dal di ni ko dom yow dama yaakaani yegoli xew man nang xaar nawet seeb bi beut seeb bi bama dem bayi sama tool yi man dara la xamul ci li ngay wax demal koku dal di jog dem ci ëlëk sama dikkat naka la dik duggu ci biir kër gi gis benn jigéen ci kaw lalu góor gi ñoom ñaar ñi ngi sangu nekk ci loo xam ne ni mu su ko wax te du soxnay góor gi ah xale bi toog ci biti rek ba soxna si génn dem mu duggaat dik góor gi da koy wax xanaa gisoo ci li ma newoon nga may ma waxu yàlla demal man tane ma la ci wàllu yàlla gi man kay xale bi xëyaat ñëwaat góor gi ni ko yow mani maak yaway yam mbaaga tane ma demal nga góorgóorlu nga seet am na ñeneen ñu fi nekk dégg naa fii diw nangam waaye dara mu daal ni ko man daal yow lañ ma booleel da gis nga bi mu xëyaatee ñëw góor gi daf ko ni doom mu ni ko ah mu ni ko booy dugg ci buntu néeg bi gisu ak ëkk foofu ëkk ak ëkk mu ni ko en kay mu ni ko gis nga soxna si nga dajal sànq bi ngay génn mu ni ko mooy ëkk woo ngay gis loolu tasarufatul awliya la loolu du dara ci ñoom nu ne la ñuy nëbbatoo bu ko defé nak lolu kiko xamul boko bëggé wax fim nekk di comme mom xamuko wala amuko wala mënuko duko mëna dégg waye ñak ko mëna dégg téréwuko am ah lolu may wax ji waye non la ko gor gui dimbalé ci yalla tax yoy tam dafa xawa doy war bis bu nek ma wax len ko alhadul aziz radiyallahu an danako wax yene ngi jéggi ay nit di marang ta barna ci ñom ño xani bu guddé ñom lay dem rang len waxna len ni yalla li bax yépp duko dagalé fenn naka jek suñu borom du défé non da fay décentraliser mbir yi lolu moy mbiru suñu borom dénga sidi ali nak daldi ni ñoñu nga xamni ñom lay solo ci ñom ak di jëlé ci ñom ma dé gis na ni ñom ahlu siyada ay sang lañu wa ahlu diyana ay borom diiné lañu manam ñu waccé sen bop lañu ñu modeste lañu ñuy top yalla lañu waye wa ahlu mahabba boromi ciofel lañ ci yalla te yalla kuko xassa bëgg jeexna lo waxati nonu la yalla kuko xassa bëgg jeexna lo waxati nonu la de nga sama wax yalla kuko xassa bëgg jeexna lo waxati rek nonu la xam nga ahmed shawqi daf ko layi le imam al-busairi xam nga ñetti burdu mo am burdu bi ñi jang amna bu ko jitu amna bu mu jitu burdu bi ñi jang biko jitu moy burdu bi nga xamé ni kiko def mo don borom banat suadu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu muy ka'b ibn zuhair ibn abi sulma burdu bobu ci kanamu yonent bi lañ ko jang alayhi assalam yonent bi futti mantom saniko manto bobu mom la turpie yore manto bobu ngay deg muy manto yonent bi alayhi assalam parce que bim ko ko joxe mom ka'b sina abou bakkar ganaw bi yonent genné adina daf ko dik jox ko alal jim am yep niko dama bëgg nga jaay mako muniko bayiko ko man rek nak sayyidna umar niko dama bëgg nga jaay mako muniko bayiko ko man sayyidna usman lu ne daj nako ca waye muniko bayiko ko man lata sayyidna usman di genné adina ka'b genné adina ay njabotam dal di koy diko donante ba mu muju turki yi yonent lam don def mom xamnako gis nga mom momu gannaaw burdu bobu muhammadul busairi mo defat ben burdu gis nga nak burdu muhammadul busairi bi so demé ci pays suñu borom bi ahmed shawqi dafa def ben burdu layil ko xam nga ahmed shawqi bo xolé burdam ba ndaysan dafa rafet rimun alal qa'i bainal bani wal alami ahalla safka dami fil ashhur al hurumi bañ nako ba sax tuddé wuko burdu nahjul burdati lako tuddé néna imamul busairi du sama morom defuma ko nawlé moma raw ci biir raw ma ci biti te nangunako lolou mo waral yoon wa mu jaar ci lay jaar nun la ko waxe bo deme ci biir tire bi dafa wax muni wa mi al madihuna wa arbabul hawa tabu li sahibil burdati al fayha dhil qadam muni ñi tag yonent bi ak ñi bëgg yalla ñom ñepp dañuy top ca gannaaw koku nga xamni modi borom burdatul fayha muy limamul busairi dhil qadam ki nga xamni mo fi jek wala ki nga xamni moy borom daraja dem na ba ci bir sax muni allah ya'lamu anni la u'ariduhu waw man za yu'aridu sawb al'arid al'arimi muni yalla ci bopam mom xamna ni man duma gengente ak imamul busairi muni shiddu ndox muy bala ngand di ñew wala tampet nga dik nan dang koy angu mais dalay fop yu balé do sax feej muni imamul busairi non la mel nak ci hadra yonnati bi alayhi salatu wassalam denga dem ba ci bir nak mu daldi niko mangi lay layel yow imamul busairi ci hadra yonnati bi jakarlo yonnati mom ahmed shawqi niko madihuhu fika hubbun sadiqun wa hawa wa sadiqul hubb yumla sadiqul kalim setal ji wax daf ko ni madihuhu fika tag wi mu la tag mom muhammadul busairi yow yonnati bi muhammadul busairi tag wi mu la tag ahmed shawqi amiru shu'ara mo wax lolou ni yonnati bi yow lay waxal Ali salam Muhammadul Busairi tag wi mu la tag hubbun sadiqun tofel gu deug gu mu am ci yow la wa hawa ak sop la ba jeex tag te nak wa sadiqul hubb nit ki nga xamni sop na yalla wala mu sop yon yalla Muhammad te muy deug ci mom yum la danañ ko fiti danañ ko dikti sadiqul kalimi gën ja wiri bat ak gën ja wiri kaddu gis nga nit ku bëgg yalla lamiy wax dotul ay waxam wax yalla nit ku bëgg yonen lami wax dotul ay waxam wax yonent bi la motax man la nit su bëgge yalla jeexna lu mu waxati nonu la fofu la ko tek deeng motax nga deg ndaysan sidi ali harrazim daldi ni ñom ñoñu muy jele ci ñom ahlu mahabba neena ñu ciofel manam ñu bëgg yalla lañu naka don wahlu siyanatin ñu ñong lañu manam du ño xam dañuy foyé sen bop dedet ñu ñong nit ñu ñong ñu bayyi xel sen bop lañu waye kullun yuqtada bi qawlihi ta nak kep ku ne ci ñom des na roy ci waxam ja jan waxam la mu daldi ni ja'alana allah wa iyyakum mangi ñaan man sidi ali harradim barad al fasi bur yalla yal nañu boole ak yeen ñi nga xamni yeen ngi ni deglu min al munkharitin ci ña nga xamni ñodi way sataxlu moy dugg ba jeex tak fi silkihi ci rangam ga mom sidi ahmad tijani wa min al mahsubina ak ña nga xamni dañ lañu leen wañi walé limalé leen calculé walé leen parce que mahsubin ñi ko jël ci batu hisab bi firi calcul ñi nga xam dañ leen di limalé fi hisbihi ci kurelam ga wa mimman arafa yalla boole ci ñinga xamni dinañu ragné qadrahu dayom darajam gëddam mom sidi ahmad tijani wa qadra muhibbihi ak dayo ak gëddop ñinga xamni ñoko sop attention gis nga cheikh tidiane boku bëggi yow ci sa jëmmé bop amna dayo bo xamanteni bi ñi dang koy am ci yalla yow miko bëgg waxuma cheikh tidiane ci bopam de yow miko bëgg yonent ko wax yonent moko ni anta habibi فكل من أحبك فهو حبيبي أنت من الآمنين فكل من أحبك فهو من الآمنين لي منك مفتاح سعادة الأبدية تي أوائل الصفحي كان أبو بكر بانسان من كفو بند مولير نان مولي يوننتي بي مو واخ سيد أحمد تجاني نيكو أنت حبيبي يو سماب سوبيغا فكل من أحبك كل سوباتي فهو حبيبي موم سماب سوبي مان يوننتي بي تيوم نيسان خولال لولو نيكو أنت من الآمنين يو شيخ تجان da nga bok ci nga xamni du ñeexule mukk ci yalla jibril lan moko taxa fek yon ci yalla muhammad ci ghairu hira japp ko taf ko ci koom taf gogum mu koy taf ci koom lan la daf ko taf ci koom parce que yonent bi daf ko jangal mu ni ko man sama ada jang bok ci jibril ñemañ na jël yonent bi diko taf jibril ñemañ na jël yonent bi diko mbokk xel nangu lol subhanallahi alazim lolou contradiction la jibril dan wër arash gis ci poto arash yi bis bu nek bu ko wëré gis ñing ci bin la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu jigi mu laaj yalla ni ko wa ki nga jël turam yu tefal ko ci sa turuyul kum mu ni ko beus dina ñew ngeen dajé jibril takku ko tey di xaar bis bobu tombe ngeen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ma nga ci chammi ni makka ci barab buñ nan ghairu hira fukki fa nak juroom ñaar ci wéru koor yalla subhanahu wa ta'ala dal bi jibril dajé bi tay la jëral juroomi laaye yi nga yobale ndax juroomi laaye yi ñoy jokalé wat léri asaman ak léri suuf ndax léri asaman ak léri souf dafa amul rupture information dugatul information waccatul légui nak pour ñu mën ko jokalé wat connection am faw yent yalla muhammad yalla yoni ko jibril fakh xotti asaman yi ni cipp fekk yent yalla muhammad di genn ci ghairu hira mu and ak mom ni ko cias beureugum dug ak mom ci ghairu hira ni ko sawaji namon na la jël ko taf ci kom ni ko sa borom neena iqra mu ni ko ma ana bi qari'in mu jëlat ko taf ci koom yoonu ñaarel mu ni ko iqra mu ni ko ma ana bi qari'in mu jëlat ko taf ko ci koom ba xaw ko sonal mu ni ko ma ana bi qari'in ñatti taf yépp boo demee ci adh-dhahabul ibrid min kalami abdul aziz netali na lu tax mu jël ko taf ko ci koom benn bu ci ne dafa am lu mbon wut ci yàlla yàlla ni ko mënoo koo am lulu da ngaa jël dënn yonante yàlla muhammad teg ko ci sa dënn bi de ni c'est à dire xam-xam yooyu bu ko nit jàngul il faut mu limité yam ci li bëgg mais xam nga dafa am yoo xam ni aussi ça pose problème c'est-à-dire nit du xam lépp xam nga moo tax toujours dama koy wax ma ne gis nga nitu yàlla yi ñoom rek ñoo am xam-xam waaw parce que yow fi nga yam ak ni nga koy interpréter ak ni nga ko jàppee mbir mi ndekete du loolu te weesu na foofu moo tax nañ bàyyiwaat xel ci yooyu nee na sidi ahmad tijani radiallahu anhu jibril keroog bi mu jëlee yonte yàlla muhammad taf ko ci dinam taf gu njëkk gi lam doon ñaan ci digganteem ak boromam mooy bokk ci ñooñu nga xam ni mooy minal aminin mooy bokk ci ñi nga xam ni du ñu yàqule ci yàlla yàlla du leen dàq ca péyam ba du ñu fa wone suul ëdëb ñàkk teggin gu tax yàlla di leen wàcc ak di leen dàq mu ni ko loolu pour nga am ko mbete nga jël sa dënn teg ci dënn yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu moom rek moo la ko mën téléchargé parce que bultuf boobu yonente bi alayhi salaam moom rek moo ko am keneen amu ko ma wax la ko keneen amu ko jibril jël ko taf ci kaw maqamul amanati gravé ci ruuxam moom jibril ah loolu ay wax loolu mooy li am dégg nga wax bi gis nga mbokk yi il faut ñu xamni yoyu du affaireu tiaxan te itam wax deug yalla yonnati bi alayhi salam du ku ñu japp diko mbokk ak dedet et puis yonnati bi yene mbokk yi xolal ku ñu japp fofu nga jugge fofu dem sa keer ak ñakku toy xat ba paré nan sangaleen ma xolal bu contradiction yoyu rek mi lol boko mu du firi bay ko nonu ndakal nangu nit ku ñak ba paré nan sangaleen ma nit kay bu ñaké ni mi ndëkël muy futti yene yi sané waye ñak bay bas basi ba paré nan zamilu ni dasiruni sangaleen ma ñu sang ko mu ni tangay dafa woyef doli len ko moy dasiruni zamiluni moy sangaleen ma ni rek lañ koy sang mais tangay lu day woyef waye dasiruni moy na tangay tangay lu na fat fek yaayol mu zamil ak yaayol mu dasir maqamala yu yaronte bi sallam rango ci peuy yalla bi gis nga yoy boko xamul bu ci dug te gis nga cheikh tidiane radhiyallahu anhu baxna bañ dem ba ci kanam di ngeen xam li ma len di wax ni ndax lu ci nek leral nako bamu leral nañ ni legi nak lolu motax ñun ñuy xaw di bëgg rek di gor gor lu tuti ci téré bi ndax wax deug yalla li leral dafa bari te adna ñu bëgg tukki nak motax fim nek ni ah kenn ku ci nek rek day sét nu mu def nak ba mëna xam dara ci yef yi neena yalla nañ yalla boole ci ñoo ñu nga xam ni danañu xam dayo seyd ahmed tidiane danañu xam magayam ci yalla ndax xam ko moy tax nga mën ko wacce wacce wayam xam ko moy tax boko soppé doto ko foyeti dedet waye nak waxna la ni la yonentou mo waxon seyd ahmed tidiane niko sama soppé nga te kula soppati sama soppé la yow de cheikh tidiane do yakule ci yalla mukk waye kula sopp du yakule ci yalla mukk seyd ahmed tidiane yi nga bëgg ko te mu wër muni bëgg ko wër deug la bëgg ko te mu wër ci sa xol billahi alazim do yakule ci yalla mukk waxumako jël tariqam de lol benen mbir la sadi man waxuma yoyu ma ngi ci cheikh tidiane ci bopam nga bëgg ko te mu wër do yakule ci yalla motax lele dina koy faral di wax ne manel bu dembu don tay xamna ni jël wirdi ak chart yi dima ci sonal ni deug deug wax de yalla man dama jul sax fek dama rek jang terem yi lay fasiyene lama ci xam ma jangale ko tayam ci sop ko te ñaan yalla mu saxal ko saxalal nuko ñun ñepp ci daraja yoni tibali sallam barki alquran de nga mu daldi yit ni ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñoo ñu nga xamanteni bi danañu xam dayom waye danañu xam dayo ci manam ñi sop cheikh tidiane parce que cheikh tidiane mom fi bopam lañi wax de parce que mom dafa jeex tak ci seyd ahmed tidiane ah seyd ahmed tidiane tarul samp keur di tarul samp keur ndax ligeyu tariqa bi sir mahamdul mushri kazalika telul samp keur ngir ligeyu tariqa bi motax nak ñi wax deug yalla sen tour yi ca kaw la ko nit ñi wara tuddu wallahi alazim talu ñu wona samp keur ndax ligeyu tariqa tidiane cheikh tidiane mom dama ko jilele mom man waxuma waxam mom mom cheikh tidiane yeex na samp keur ndax bayam jëk nako takal soxna gannaaw bi mu yewi ko ngir bañ ko lor ndax bobu mi ngi ci wut xam xam ak dajale nitu yalla yi dem ci ñom pour sobu ci yalla gi ni mel bañ ko lor tax mu yewi ko bobu bu ngi am fukkat ak juroom ben lolu bu ngeen deme ci téré bobu sir ahmed sukayri def ci ashabu cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu wax nako ci muy kashful hijab amman talaqa cheikh li ba'd min al ashab la ta muy dugg ci ñi cheikh tidiane dajel ak kenn ku ci nek lu mu jëflante ak yow wax na ni sir ahmed tidiane radiyallahu anhu jëk na am soxna gannaaw bi ci lay soga liggey alal ci loxom yu tedd ya jënd ci ñaari jaam gorel leen tak leen ci cheikh tidiane qutbul awliya yi lay wax mo def li de ki ñu ni moy sangu nitu yalla yi jël alal jënde koy jaam ki bala nité wax ci mom war nako xolaat rawati na ngay wax ci mom naka sudul non bala ko nité def war nako sétan wax deug yalla jëf juri joju du ci xaan parce que dafa xam tuyaaba ji nek ci fekk nit ku ñu mom nga fexé ba tekkalé ko kako mom jënd ko gorel ko té loolu yamul won ci def ko dé dako dako daan def daan ko diglé dako daan def daan ko diglé ndax tuyaaba ji ci nek dafa reuy lool ci yalla dé nga mu dal di nit yalla nañ yalla boole ci ñoo ñu nga xamni ñom ñoo xam dayom xam dayoy ña nga xamni ñoko sopp waaye yàlla nañ ko yàlla defal di jaay sayidina ci daraja ka nga xamanteni bii nii nee na moom moo di sunu sang ba muhammadin di yont yàlla muhammad wa alihi ak waa këram wa sahbihi ak sahabam amin ya rabbal alamin mu laal di nag fa inna man tashabbatha bi adyalihim képp koo xam ne wér na ni yow de da ngaa jafandu ca mbicc ci nitu yàlla ya rawatina sayid ahmed tidiane radiallahu anhu mooy ku jàpp ci ñoom jàpp ci seen tariqa koku de balagal ma'mul lepp lo xamni lumuy mebet la wala mudiko bëgg dana ko jot mo xam tôt ou tard dana ko jot par a ou par b ala kulli hal dana ko jot amul wérante wa kana fi ma yarumuhu qarib al wusul tayit wa kana dana nek fi ma ci lepp lo xamni yarumuhu daf koy sakku mom mom nga xamni mom mo bëgg nitu yalla yi japp ci sen tariqa ya qarib al wusul neena dana jégel lol ci jot ko ma jégel lol ci jot ko moy tay ji bu fekke da nga dama bëgg ben maqam ci yalla nga bëgg Seyd Ahmed Tidiane nga japp ci tariqa Seyd Ahmed Tidiane da nga jégé nga manam jégé nga jot ko légui nga jot ko amul wérante yaay gor goru rek jot ko nak Seyd Babacar Seyd Allah nak daf ko dan wax da nan tariqa bi di tariqa Tidiane da fay samanday mana da fay natal da fay melni quartier ku yeyowul garat newu ci xana ko ko wutul waaw lolou man dama ko dan deg ci sama baye serigne mor diop mu ko dan jele ci serigne babacar si radiyallahu anhu wax nako ci sama nopp ma deg muni serigne babacar si moko dan wax muni tariqa bi di tariqa Tidiane da fay samanday mana da fay melni quartier manam quartier la ku yeyowul garat newu ci xana ko ko wutul waye boko wuté bu andak dogal yalla nga am ko dé ko ay sa defan rek amna garat yo xamni dé mom yakarna jërtu wut ndax seen disay mom yakarna boko amé dang ko bëgg yéné ko ci sasi am nga bo démé ci ndaysan rawd shama'ilil al-haqiqa ndaysan bo ci démé amna ben nitu yalla bu mak ko xamni cheikh tidiane dafa xey bëss rek dal ni ko da ngay yenu sama khilafa gi koku daw ba ci tank yonnati bi alayhi salam mu dal di cey jafandu niko ay yonenti bi dama bëgg nga dox sama digënté ak cheikh tidiane ay way dimbali ma ci cheikh tidiane tariqam bi khilafam gi atanumako bu mu mako jox bi masuliyé bi responsabilité wax deug yalla man atanumako dimbali ma ci mom yonenti alayhi salam niko mo lay xamal li yoyo ngoko yanul dana la téñal jappalé la malako wax lolu min ci rawd shama'il al haqiqa pour wax la motax gis nga amna ci yo xamni mom matul ben ki bi dedet ñaka xam moy waral nit di ko woté ak nit diko xëccu loolu mom ñaka xam pire la deng motax mu dal di ni kon nak noy def fabusut na nga talal ayyuhal muhib yow mi nga xamni da nga am ciofel ci Seyd Ahmed Tidiane talal aydi daraa sa loxoy toroxlu nang ko talal inda dhikrihim fasenu tuddu gis nga bo degge turu Seyd Ahmed Tidiane talal sa loxo sanil ñaan te xamni loolu mawdu'u ijaba la mala wax li wa baxna waqif munit na nga taxaw mutazallilan nga wacce sa bop nga toroxlu inda babihim ci sen buntu ñom nit yalla yi waye fa min babi ahra Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa qul te na nga wax bo deme ba ca ñom bilisanil iftiqari ci lammeñu ko xamni ku aaje wola lammeñu ko xamni ku soxla la ab faqir la na nga wax ni allahumma yobur yalla mi lambo melo ya irham nga leeramal way ubaydaka sas njam sile ad-da'if sa njam su doydi si wa in kana don te nek na mom sa jam bi de biha ala al-jawri manam biha ala manam biha di andak mom ala al-jawru ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi ak ndeng sa jam bi don te mi ngi andak ak ndeng yeram ko wat tat fifi don te sa jam bi mi ngi andak ak gatteñ lu ci yalla manam li war ci digam ak yalla da koy wañi xam nga deng waylul lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun yani yanqusun amna ño xamni buñ len di natal ñom dañuy bëgg liñ len di natal mëtt waye buñ natal nit ñi dañ koy wañi muni nak donte man limay nat bu fekkon sama digënté ak sama borom poil bu may nat dama ko wañi reconnaître nako xamnako waye ma ngi lay ñaan andak lolu yep yow yalla subhanahu wa ta'ala sidi ali na bo demé ba ci buntu nitu yalla yi da nga wax li de ne ko donte man dama gatteñ ki sama digënté ak yow ma ngi lay ñaan rek nga yërem ma ndax nak sidi ali na faqat qala ta'ala bur yalla mi jombu ay tiaxan wax na ni ta'ala dañ koy firé yalla mu koyé mi nañu ma bal ta'ala mën ta firé yalla mu koyé dede yalla budé da koyé ana yalla ju soufé ji lolu mënul nek ta'ala limi firi moy yalla mi jombi tiaxan yalla mom yonam ci mpo alquran la di borom bi moni afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un du blad la han kay yalla dal di koy tontu fa ta'ala allahul malikul haqq afa hasibtum da ngeen jort da ngeen defe annama khalaqnakum abatha man dal dama len bind rek ngirum po lolou ngeen defé wa annakum ilayna la turja'un agi da ngeen defé ni da ngeen fi nek di dundu après dé jeexna du ngeen delu ci man lolou ngeen yaakar han ñu ko deet yalla ah kon nu mi démé muni fata'ala jomuna lolou fata'ala jomuna lolou allah bur yalla mi ci turu ko yek mala yu rafet yi al maliku ki nga xamni moy bur al haqq ki nga xamni moy deug jomuna lolou mukk yalla di bind ngir tiaxan ak di bind nga de jeexna amul delu ci yalla jomuna lolou motax ta'ala al qur'an moko firi moy yalla mi jombi tiaxan ak ipo waaw sidi ali nak neena faqat qala waxna ta'ala bur yalla mi jombi tiaxan waxona ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallama jaarale ci lammeñu yont yalla muhammad di ndawam la yalna bur yalla dolle julli ci mom selmal ci mom waxon na ni ci hadithul qudsi ana indal munkasira qulubuhum min ajli man yalla de ana man yalla indal munkasira mangi andak nga xamni dañuy dam ak di wacce qulubuhum sen xol ya min ajli ngir sama jëm ji man yalla cëm yar son taala bo damé sa xol nga wacce sa xol nga torox lul sa xol ngir jëm yalla yalla neena mangi andak yow bala la nité daj daj ma motax gis nga jam yalla yi ku yabu def ci ndank ndax yego ci sen xol yi ta xamu sen xol yi nu mu jappé yalla motax ndank rek amna yalla ci jamam ñu ñoo xam day jëflanté ak ñom directement day sax téggi cheikhou tidiane jëflanté ak ñom directement amna ci jam yalla yi bokk yi yoyu il faut ñu ci taxaw dé ndax yu am la nak wa kay mu daldi it nak ni ana man yalla dé indal munkasirati qulubuhum mangi andak ñinga xamni seen xol ya dafa dam wacc di toroxlu min ajli ngir man yalla subhan ah gislo waji da ko def ñew ba ci buntu jakkaji rek deg ñoon allahu akbar allahu akbar di nodd ci lan la ilaha illa allah mu daldi wacc mbam mi rek yewu ko def ko dara dugg ci bir jakkaji julli ba nopi xam nga koku xol ba yek genn xol xol gisul mbam mi mu ko abien yalla manam da nga ni haya ala salat haya ala falah ñew leen ci julligi ñew leen ci mbecte mi ma bayyi sa mbam ñew wuy ci la legi nak fi mu ne ya ko xam man xawmako le beug moy sa mbam na delu ci taxaw fi mu taxaw ñu jekki jekki mbam mi fodat fodat di daw ñew mu yek ci mbam dem yonam wa xam nga nak lolu buñ koy netali jengen ñi ak jaay ni buñu yaakar ni lolu dañ koy def bo waré sa mbam yew ko bimu deugër lému ko jeng soko duggu ci jakka ji wa mo gëna woor xam nga yalla dafa amul ben melo yalla dafa am melo yu safano motax xam ko jafé yalla dafa am melo yu safano motax xam ko jafé da ngay gis fi mu tuddu kërimu ku tedd nga dikk fe fegg ko mu tuddu muntaqimu ko xamni ku ko woku mu xuri la ana tedd nga gi da ngay dikk fi fekk ko mu tuddu mu'ti kuy joxe nga dikk fekk fe mu tuddu mani'u kuy xagne motax dafa am melo yu safano motax xam ko jafé motax bo démé ci nitu yalla yi ñom ñuy def ndank ci yef yi ah da ko maddi ah deng mu daldi nak mom sidi ali mu daldi wax ni fatadhallulu lolu nga xamni modi toroxlu wal iftiqaru ak di wut yalla parce que iftiqar moy ku ajo yalla moy kuy wut yalla rek khayru ma yaqtani al abdu mo gën ci lepp lo xamni jam dana ko wut diko dajale fi hadhihi dar ci gile keur muy adina gis nga lepp lu nit di wut ci adina diko dajale ak diko denc mu nek trésoram la ci gën lani neena lolu mom modi nga wacce sa bop modi nga ajawo fo tollu xamni yow de lo am ci yalla doyul mais xolal mag ni kenn ku ci nek buy wax batu iftiqar day fen ci waxam xolal sidi hajj malik bi mi bind fakke tulab lum tambale yaqulu afqaru al abid as-sini rajia afwi al mani' al hasini seta lol yaqulu magay wax afqaru al abid ki gëna ajawo ki gëna xamni mu gëna nek faqir ci jamm waye faqir gogu da am nokoy degg de dafa am nokoy degge bul degg faqir gi ko xamni faqir la buñ doon joxe azaka dañ koy jox mom azaka yi mi wax du azaka yi ñu joxe alal yi dedet azaka yi ñu joxe ci piyu yalla ba mom ci la soxla motax muni afqarul abid ki gëna aaje wo ci jamm ci azaka ya ñi joxe ci piyu yalla ba as-sini ki nga xamni géographiquement ma nga dëkk sin raji afil mani ki nga xamni foko fek day yakar njegalal ki ar moy yalla njegalam dong la yakar al hasin yalla mi nga xamni dafa sangew yalla ken munul ag ci mom mu nga deg serigne cheikh tidiane sidik wax muni allah inaccessible wala wax na deug da ko xam koku lambatuul de da daj serigne cheikh tidiane si lambatuul defa daj motax waxam bari prudence da xam bokku la ahmad fall muy ndega xuni dem de dedet koku dafa xam motax wax ji foko fek day am précision Masha Allah yalla nañu len yalla fayal bu ko defé mbokk yi e tabarakallah xamna dañuy taxawandi nonu rek ci darsu tay bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bolé ñu ci le sir ali harazim wax rek mu yalla ñu yalla bolé ci ñi limalé ci wa keur sir ahmad tidiane yalla nañu yalla bolé ci ñinga xamne dañu xam dayom xam gëdam xam darajam yalla nañu yalla bolé ci ay sopem yalla nañu yalla bolé ci wa keurum ci daraju nabi sallallahu alayhi wasallam e ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu jam te jéggal ñu jéggal leen ci daraju nabi barke alquran leeri salatul fatih السلام عليكم ورحمة الله وبركاته